أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ البتہ تحقیق ہم نے واضح واضح احکام نازل کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر رسول پر بات مانیں گے، یوں کہتے ہیں واتانا اور بات مانیں گے۔ جب بات عمل کی شکل کی آتی ہے تو پھر ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے کہ تمہارے اس تنازع میں اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا تو ان میں سے ایک جماعت اعراض کرتی ہے یعنی نہیں آتی، اور اگر انہیں پتہ ہو کہ ان کے حق میں ہی فیصلہ ہوتا ہے تو یأتوا إليه مذعنین تو پھر وہ نبی کی طرف آتے ہیں بڑے اتباع کی صورت اختیار کر کے۔ افی قلوبہم مرضن ہر وقت میں کیوں نہیں آتے، کیا ان کے دل میں کفر کی مرض ہے، ام ارتابو یا شک کرتے ہیں ہمارے نبی کے برحق ہونے کے بارے میں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے خلاف فیصلہ کر کے ان پر ظلم کرے گا، نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ ساری کائنات اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کرتی ہے، تو اماں انسان تو اشرف المخلوق ہے، اسے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اللہ کی اور حمد و ثنا میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تین چار صفات کا بیان ہوا تھا، وللہ ملک السماوات والارض میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ذکر ہوا کہ اللہ حاکم ہے، اللہ مالک ہے، اور بادلوں کے چلانے پھرانے بارش برسانے وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہوا کہ یہ سارے کام کرنے پر قادر ہے اور دن کو چھوٹا بڑا کرنے پر قادر ہے، اور اس میں بھی نشانی ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی کہ اللہ خالق ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی، ہر طرح کے مخلوق اللہ نے پیدا کیے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کا خالق ہونا مالک ہونا بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ خالق ہے تو پھر وہی رازق ہے، جو خالق ہوتا ہے وہی رازق ہوتا ہے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لحاظ سے ہر طرح کی ہدایات دی ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہر طرح کی ہدایات دی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف گویا کے کاروبار کرنے کی دی ہیں یا صرف گویا کے مزدوری کرنے کی دی ہیں، زندگی کا جو شعبہ بھی ہے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اسلام کے پاس ہدایات موجود ہیں۔ ہاں جو ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو یادی میں یشاء الی صراط مستقیم اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن ابتدا اس انسان کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آگے جو دو تین آیتیں آپ نے ترجمہ سنا ہے اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ تفسیر طبری والے نے واقعہ لکھا ہے، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا اور ایک یہودی شخص کے درمیان میں زمین کے معاملے میں جھگڑا تھا، تو ایک کہتا تھا یہ حصہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ حقیقت میں یہودی سچا تھا، تو یہ منافق اس وقت تو اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ چاہتا تھا کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس جائیں اور فیصلہ کرائیں، جبکہ یہودی خود کعب بن اشرف کے مسلک مذہب والا تھا, وہ اتنی خواہش نہیں رکھتا تھا کہ ادھر جائیں. وہ کہتا تھا کہ فیصلے صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے, ادھر ہی چلے جاتے ہیں, آپ مسلمان ہیں تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اندر سے تو مسلمان نہیں تھا یہ شخص, اور اسے اندازہ تھا کہ جب سرکار کے سامنے حاضری ہوگی تو فیصلہ حق کے مطابق ہوگا تو میں محروم ہو جاؤں گا. یہ جو منافق بشر نامی تھا, بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے اس کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اس کا یہاں ذکر ہے, اور اس کا ذکر پانچویں پارے میں بھی, فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, پانچویں پارے میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ایمان والا شخص ہے, اسے جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے تو شریعت کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے اسے قبول کرنا چاہیے. بعض دفعہ بظاہر اس فیصلے پر عمل کرنے میں انسان کو نا کوئی تھوڑا سا نقصان سا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان رہا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. بظاہر چند روپے کا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے وغیرہ. جامعہ فریدیہ میں پڑھاتا تھا تو مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس نا یہ حکومت فیصلے بھیجتی تھی, پولیس کے جھگڑے مگڑے وغیرہ اس طرح کے. تو مولانا صاحب کا معمول یہ تھا کہ دونوں جماعتوں سے وہ لکھوا لیتے تھے کہ جو فیصلہ بھی قرآن حدیث کا ہے ہمیں منظور ہے, اس کے بعد ہم کوئی کیلو کال اور جت بازی یا باتیں نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہے, اسے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے, اور قرآن حدیث کے مطابق اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے, تو دونوں صورتوں میں دونوں فریقوں کو ماننے میں فائدہ ہے. جس کے حق میں ہوا تو اس کو تو چلو حق ہو گیا, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے. اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا, بظاہر وہ کچھ دنیاوی نقصان نظر آ بھی رہا ہو, تو اس کو بھی ثواب ہوگا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے اور اس میں فائدہ ہے. تو یہاں منافقین کی بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہم بات مانیں گے. جب عمل کی شکل آتی ہے ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك, پھر ان میں سے کچھ لوگ عمل کی جب بات آتی ہے تو مڑ جاتے ہیں, بات نہیں عمل کی صورت میں گویا کہ بات نہیں مانتے. تو وما اولئک بالمؤمنین, ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اسی بات کو تھوڑا سا اور واضح بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اپنے اس جھگڑے کو اس فیصلے کو ادھر لے کے جاتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں, نہیں جانا چاہتے. وَإِن يَقُل لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر ان منافقین کو یہ اندازہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ہم ہی حق پر ہیں اور فیصلہ بھی ہمارے بارے میں ہی ہوگا, جب انہیں یہ اندازہ ہو تو یأتوا الیہ مذعنین, پھر بڑی اتباع عاجزی اور قبول کرنے کے نیت سے جلدی جلدی نبی کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہونا ہے. دیکھو نا جی, فیصلہ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کس حق میں ہو, تو جب انہیں بظاہر پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں تو پھر تو مجلس رسول میں جلدی چلے جاتے ہیں, اور جب انہیں پتہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے خلاف فیصلہ ہونے کا خطرہ, وہ بندے کو اندر کے لحاظ سے تو پتہ ہوتا ہے نا, آل انسان علی نفسہ بصیرہ, قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قیامہ, آل انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے کہ ما بینہ و بین اللہ, میرے اور اللہ کے درمیان میں جو یہ بات, یہ غلطی, یہ گناہ, یہ دھوکہ میرے اندر ہے یا نہیں, میں قصوروار ہوں یا بے گناہ ہوں, یہ اور اس کا معاملہ اللہ کا یہ جانتا ہے, خود تو جانتا ہے نا, دنیا تو غیب نہیں جانتی, یہ تو جانتا ہے. تو اس کے اوپر نفس ملامت بھی کرتا ہے. اگر ایمان ہو تو نفس لوامہ پھر ملامت بھی کرتا ہے کہ آپ نے یہ دن کو غلطی کی ہے, وہ فلانے کو یوں ڈانٹا تھا یا اس کو یا دھوکہ دے دیا یا یوں کر دیا ہے, یہ بعد میں انسان کو نفس ملامت کرتا ہے. دوستو نفس ملامت بھی اس وقت کرتا ہے جب دل میں ایمانی کوئی حرارت موجود ہو. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے گناہ کر کر کے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر کوئی بھی گناہ کر لو, کوئی بھی گناہ, نماز نہیں پڑھی, زکوٰۃ نہیں دی, کچھ اور کام نہیں کیا, کوئی اور گناہ کر لیا, تو دل ملامت کرتا ہی نہیں ہے. وہ جو دل میں ملامت کرنے کا جو کچھ حصہ تھا, کوئی کوالٹی تھی, وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. گناہ زیادہ کر کر کے دل سے ہو چکا ہوتا ہے. تو نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے کسی کو کہ آپ نے یہ غلطی کی, یا یوں آج صبح کی نماز قضا کر لی, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اتنی زندگی ہو گئی ہے, جلدی سونا چاہیے, بندے کو پریشانی جب لگتی ہے تو یہ بھی مبارک بات ہے, اچھی بات ہے کہ اس کو تنبیہ ہو رہی ہے. پھر نفس لوامہ کے مطابق جب انسان عمل کرتا ہے, جب انسان عمل کرتا ہے نفس لوامہ کے مطابق تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. جب اس نے ملامت کی نا, نفس نے جب ملامت کی تو اس کے بعد آئندہ وہ فکر مند بن گیا. تو اس فکر مندی کے سفر میں جب آ کے چلتا جائے گا چلتا جائے گا تو پھر نفس مطمئنہ ہو جائے گا. یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. یہ اونچے لوگوں کا نفس ہے کہ پھر گناہ کے تصور سے بھی انسان کو شرم آتی ہے. ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے گناہ ہو جاتا ہے, گناہ ہونے کے بعد انسان کے اوپر وہ نفس ملامت کرتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا, اس گناہ پہ توبہ کرتا ہے, آئندہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے. اس محنت اور مجاہدے میں یہ جاری رہتا ہے جب وہ, تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو جیسے کبھی خیال بھی آ جائے گا نا گناہ کا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے گا کہ برا خیال نہیں آنا چاہیے, یہ تو بری بات ہے وغیرہ. انسان جو ہے خیال کے آنے میں, خیال کے آنے میں یہ قادر نہیں ہے, یہ اس کی ایسی جرت ہو کہ دل میں کوئی برا خیال نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. خیال آ جاتا ہے لیکن اس خیال کو دل میں کوٹتے رہنا, بار بار اس کو لاتے رہنا, اور پھر یہ بری بات ہے. جیسے خیال آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ خیال نہیں آتے. انسان نہ ایک دو چیزوں پر عمل کرے. علماء نے لکھا ہے کہ باتھ روم میں جانے کا سنت طریقہ اختیار کرے, بایاں قدم رکھے اور اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. باتھ روم میں جانے کا سنت طریقے کا خیال رکھے اور دعا نہ بھولے. جیسے باہر نکلے تو دایاں قدم باہر رکھے اور غفرانک دعا پڑھے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی صفائی ستھرائی کا صحیح خیال رکھے, وضو کا اہتمام صحیح ہو, غسل فرض ہو جائے جلدی کرے, اور اس میں جو فرائض ہیں صحیح باوضو رہنے کی کوشش کرے. اگر بیمار ہے مریض ہے تو کوئی بات نہیں, عند اللہ معذور ہے, لیکن اگر صحت مند ہے باوضو رہنے کی کوشش کرے. اور جو انسانی صفائی کی ضروریات ہیں, ناخن وغیرہ جو آپ سمجھ چکے ہیں بات, وہ ہر ہفتے کا اہتمام ہو تو برے خیالات نہیں آتے. نمازی آدمی جو نماز روزے کا خیال کر رہے ہیں اس کو برے خیال نہیں آتے. برے خیالات آتے ہیں ولہان. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان ہے اس کا نام ولہان ہے, جو باتھ روم میں اس کا ڈیرا ہوتا ہے. جب انسان خلاف سنت طریقے سے اندر جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور برے خیالات کی شکل بن جاتا ہے. جب انسان اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتا ہے تو پھر وہ حملہ نہیں کر سکتا, اور یہ شخص وہم کی مرض سے, وساوس اور خیالات سے محفوظ رہتا ہے. جو انسان بھی ذکر اذکار تسبیحات دعائیں پڑھنے کے معمول میں رہتا ہے نا دوستو, تو وہ اس طرح کے حملوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے. جو یہ بہت ساری دعائیں, بے کپڑا پہننے کی دعائیں, گھر سے نکلنے کی دعائیں, داخل ہونے کی دعائیں, کھانے کی دعائیں, وضو کی دعائیں, پانی کی دعائیں, یہ ساری دعائیں کیا مطلب ہے کہ ایک مومن بندے کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہر وقت جاری رہنا چاہیے, اللہ کا نام لیتے رہنا چاہیے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آدمی لیتا رہے گا, ہر تھوڑی دیر کے بعد لیتا رہے گا, تو انشاءاللہ رحمانی علوم کا القاء ہوگا, دل میں نور اور کیفیت آئے گی, ایمانی کیف نصیب ہوگا, سرور ملے گا. من توما ذاق الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے وہ شخص جو ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے تو وہ یوں ملتا ہے ذائقہ کہ رب پر راضی رہے کہ وہ میرا رب ہے, اور اسلام پر راضی رہے میرا مذہب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی رہے میرا پیغمبر ہے. تو پھر وہ نظام صحیح ہو جاتا ہے. تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے, اور مجاہدے میں ہی پیدا ہوتا ہے. بندہ سیدھے سفر کرتا رہے کوئی رکاوٹ ہی نہ بنے نا مزہ نہیں آتا. تھوڑے سے رکاوٹ ہو نا, تھوڑے سے رکاوٹ ہو, آپ نیکی میں آ رہے ہیں کوئی رکاوٹ بن رہی, پھر بھی آپ مقابلے میں نیکی میں آ رہے ہیں, پھر کمال ہے اس میں اور ثواب زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو اختیار کرنا بظاہر کوئی مشکل بھی سمجھ میں آ رہی کوئی بات نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے, بظاہر تھوڑا سا نقصان ہے کل فائدہ ہو جائے گا. فرمائیں کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے, افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دل میں کفر کی بیماری ہے, ام ارتاب, یا ہمارے پیغمبر کی صداقت کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں, ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم رسول, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کے خلاف ظالمانہ فیصلہ کرے گا. ہرگز ایسا نہیں, اسلام تو ذرہ برابر بھی ظلم, ذرہ برابر. قرآن مجید نے جو بات کہی نا اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں, ان کی وما انا بذلہ من لبیب, بذلہ من لبیب نے یہ نکرہ لایا, نکرہ نا, نکرہ معرفہ نکرہ آپ سمجھیں گے عربی گرامر میں, اور اس کو تحت النفی لایا, یعنی نکرہ جب تحت النفی ہو تو مطلب یہ کہ رائی ذرہ برابر بھی اللہ کی طرف سے ظلم زیادتی نہیں ہے. جو آپ تھوڑی سی نیکی کریں گے وہ ضائع نہیں ہے, لیکن اگر زیادتی ہوگی تو پھر بھی وہ لکھی جائے گی, وہ کسی کے اوپر ہو خصوصاً. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول زیادتی نہیں کرتے, بل اولئک هم الظالمون, انسان خود ظالم ہے, اسلام کو اختیار کیا ہے تو اس کے مطابق اپنا عمل بنائے. اللہ سمجھ نصیب.